παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά. Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη χάλιμα που μιλάει με τα παιδιά. Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Στο σκοτάδι σε τυλίγω με ένα χάδι. Τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν Θεός φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο η αφορμή. Στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Πέμπτη δεκαετία. 40 χρόνια είναι αυτό. Ναι. Αν εννοείς το τραγούδι, αν το τραγούδι που ακούσα. Όχι, εννοώ ο Βασίλης ο Λέκας στον χώρο του τραγουδιού. Σχεδόν μαζί με αυτό το τραγούδι. Σχεδόν πέμπτη δεκαετία. Χωρίς ΦΠΑ. Αγέννητος ξεκίνησε να τραγουδέ. Θα έλεγα ναι. Προϋπήρχα, έτσι. Είχα και άλλη υπηρεσία. Είχα γνωρίσει και πολλούς ανθρώπους του χώρου που συνεργάστηκα. Τραγουδάω από 13 χρονών. Είναι μαζί μας μία από τις σημαντικότερες φωνές, ένας τεράστιος ερμηνευτής, ο Βασίλης Ολέκας, ένας αγαπημένος μου φίλος και συμπαίχτης μου θα έλεγα. Βέβαια είχε κονέ με τον προπονητή, τον έβαζε βασικό, εμένα με είχε στον πάγκο. Πας για μπάλα ακόμα, πας. Πρέπει να σας πω ότι έχει έρθει με ένα παράσημο εδώ, με ένα σπασμένο πόδι. Υπήρχε ένα παρασκήνιο και έβλεπα, έβρισκα τρόπους να ξεδιπλώνω το ταλέντο μου. Πώς το κατάφερες αυτό, πήγατε για μπάλα προχτές και την πάτησες? Ναι, μετά από καιρό πήγα για ποδόσφαιρο και έτυχε. Ήταν πολύ χαζό αυτό το σπάσιμο, τέλος πάντων, επικίνδυνο βέβαια, αλλά ήταν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, Νίκο, ξέρεις, μου κόστησε πάρα πολύ. Αλλά θα επιστρέψει στα γήπεδα. Όρθιος. 13 χρονών πας μόνος σου και γράφεις σε ένα οδείο. Ναι, ναι. Πώς έγινε αυτό, Γιώργο? Σωστά. Όλη αυτή η σχέση με το τραγούδι ήταν έμφυτη. Δεν ξέρω πού προέρχεται, Νίκο, να σου πω την αλήθεια. Δεν είχαμε στο περιβάλλον μας μουσικούς. Δεν ήξερα όργανα. Τα μοναδικά όργανα που είχα δει στη ζωή μου μέχρι να πάω στη Θεσσαλονίκη ήταν τα παραδοσιακά κλαρίνα και κανανταούλη, ας πούμε, σε γάμους. Και ένα jukebox που άκουγα και μάθαινα τραγούδια. Όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη, είδα και καμία κιθάρα. Ετσιρικάς, πόσο, 7-8? 7-8 χρονών. Ναι. Από Σέρες? Από το φύγαμε την Κουμαριά Σερών, το χωριό του πατέρα μου. Για λόγους πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες τότε, έπρεπε να φύγουμε για να πάμε Θεσσαλονίκη ο Κυριακός. Και εκεί περπατώντας σε μια πλατεία ένα πρωί, είδα μουσική σχολή, έγραφε. Λέω, τι είναι αυτό, μουσική σχολή? Μουσική σχολή ήταν σαν ένα καμπανάκι για μένα. Πήγα, ρώτησα, έμαθα και μετά πήρα τον πατέρα μου και πήγα και με έγραψε στη μουσική σχολή. Και άρχισε εκεί να συναντάω παιδιά που παίζανε, μαθαίνανε όργανα και τέτοια. Εγώ είχα βέβαια αιμονή με το τραγούδι. Σε λίγο διάστημα άρχισα να τραγουδάω δεξιά-αριστερά, παρεούλες. Και πήρε ένα δρόμο τον οποίο δεν τον εγκατέλειψα ποτέ. Λες και δεν υπήρχε άλλο τίποτα άλλο για μένα. Δηλαδή παροπίδες, πώς θα το πω δηλαδή. Όλο αυτό όμως ήταν μια υπόθεση που με καλύπτει, με κάλυπτε, με γέμιζε. Ο διάλογος μου παραμένει με τη μουσική το ίδιο. Και έχω τις ίδιες αγωνίες, το ίδιο τράκ όταν βγαίνω να τραγουδήσω. Είναι σαν πρώτη φορά. Δεν το ξεπέρασα ποτέ αυτό το πράγμα. Εκεί από τις πρώτες φορές είναι συνάντηση με τον Ζαμπέτα. Ναι, αμέσως. 14 χρονών. Πώς βρεθήκατε? Οι φίλοι μου, η παρέα που ασχολιόμασταν, μάλλον παίζαμε σε μια ταβερνούλα που λεγόταν Χρυσό Φεγγάρι. Ήταν ένα φοιτητικό στέκι αυτό, ήταν απέναντι από την τουρκική πρεσβεία. Το προξενείο επάνω. Στο προξενείο, ναι. Συγγνώμη. Και εκεί λοιπόν που τραγουδούσαμε κατά διαστήματα, μάλλον πηγαίναμε κατά τρεις και λίγο. Και εγώ ήμουνα τόσος, τόσος στην κυριολεξία, έχω και φωτογραφίες. Εκεί λοιπόν μια παρέα φοιτητές και διάφοροι προχώρησαν, μου λένε θα σε πάμε στο Ζαμπέτα. Ο Ζαμπέτας είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη και καθίσαμε, με πήγαν εκεί, μ' άκουσε ο Ζαμπέτας, με κρατήσανε. Είναι παράδοξα πράγματα, δηλαδή δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Τελικά τώρα, 13-14. Παράλογα είναι αυτά. Ναι. Και άρχισα να τραγουδάω με τον Ζαμπέτα, να ξενυχτάω. Αρχίζαμε εκεί το κάποια ώρα αργά και πηγαίναμε μέχρι πρωί. Για μένα όμως ήταν μαγικό αυτό. Ξέρεις τι μαγεία είχε. Και έβλεπα ένα θρύλο μπροστά μου που δεν μπορούσα να καταλάβω βέβαια σε αυτή την ηλικία τι πρεσβεύει. Γιατί για μένα είναι τεράστιο κεφάλαιο ο Ζαπέτας, όπως το γνώρισα και έμαθα την ιστορία του αργότερα. Εκεί η δράση ήταν πολύ σύντομη βέβαια. Γιατί ήρθε το τμήμα Ηθών Θεσσαλονίκης λόγω ηλικίας και με σταμάτησε. Πήρα πολύ πίκρα. Πολύ πίκρα, δεν μπορεί να φανταστείς. Συνέχισα να τραγουδάω στα ταβερνάκια και στις παρέες τις δικές μας. Όπου το 77 έρχεται στη Θεσσαλονίκη η Τζένι Βάνου. Mm-hmm. Και εκεί πάω πλέον και βγάζω μια ολόκληρη περίοδο, μια σεζόν. Εκεί είναι σε ένα μαγαζί που χτίστηκε για τον Καζαντζίδη. Αυτό και δεν πήγε ποτέ ο Καζαντζίδης. Ναι. Σωστά. Ο Καζαντζής, και μόνο αυτό το σημαδιακό στην όλη υπόθεση είναι ότι σε αυτό το μαγαζί δούλευε ο οικοδόμος ο πατέρας μου. Mm-hmm. Ακού να δεις. Και πώς έγινε τώρα, με φωνάξαν εκεί να πάω να λέω τα λαϊκά τραγούδια του προγράμματος. Είχες ξεφύγει πια από την αστυνομία Ηθών? Είχε παρέλθει ο χρόνος, ήσουν να πια ενή. Η αστυνομία δεν με απαγόρευσε ακριβώς, απλά λόγω ηλικίας έπρεπε να έχω και δαιμόνα. Έπρεπε να έρχεται πατέρας, μάνα, να είναι εκεί στο μαγαζί. Πατέρας μου, η μάνα μου. Αλλά αυτός ήταν οικοδόμος άνθρωπος, θα σου κολλάω εδώ το πρωί. Ναι. Λοιπόν, τώρα στην άλλη περίοδο που δεν ήμουν πάλι ανήλικος, ήμουν 17 χρονών, δεν προέκυψε τέτοιο θέμα. Τώρα όλα αυτά είναι να σου κάτσει, να μην σου κάτσει. Και εκεί πήγαινα και τραγουδούσα λοιπόν, Νίκο, τα λαϊκά τραγούδια του προγράμματος, γιατί αυτή η τεράστια τραγουδίστρια είχε ένα δικό της κλίμα τραγουδιών και μαζί της ήταν και παιδιά τα οποία γνώρισα εκεί. Φύγανε δυστυχώς. Ήταν ο Υποκράτης ο Εξαρχόπουλος από τους Νοστράδαμους και αυτός δεν είχε λαϊκό ρεπερτόριο. Ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς που επίσης και αυτός δυστυχώς έφυγε πρόσφατα. Όλο αυτό το κλίμα των τραγουδιστών ήταν σε άλλο ύφος. Υπήρχε λοιπόν η ανάγκη ενός λαϊκού τραγουδιστή. Τώρα αυτός ο λαϊκός τραγουδιστής πώς μπορούσα να το καλύψω εγώ με μια φυσιογνωμία που ήταν το κοντράστ είναι τεράστιο. Με δεις τώρα 17 χρονών, είμαι σαν κοριτσάκι, δηλαδή αμούστακος με τα μαλλιά μου ίσια. Και έβγαινα και έλεγα, άκου να δεις τι έλεγα. Μέσα στις πεντέλης θα βγούμε. Είσαι πολύ. Και τώρα ζω στην πεντέλη, έτσι. Αυτό είναι, λέω, καμιά φορά. Λοιπόν, πήρα το δρόμο του στα πράγματα και ξαφνικά στο τέλος αυτής της συνεργασίας πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και τον Βαγγέλη Σιλίνο γνώρισα που έκανε τις χορογραφίες και ναι. Ένα κάλεσμα από την Αθήνα να κατέβουμε σε ένα μαγαζί από ένα μουσικό που συνεργάζομαι που παίζαμε εκεί. Και μου λέει: Βασίλη, δεν πάμε να παίξουμε, λέει, στην Αθήνα σε ένα χώρο. Δεν χρειάστηκε να μου το ξαναπεί. Η αλήθεια είναι όμως δεν ήρθε μαζί. Πήγα μόνος μου. Για κάποιο λόγο δεν αποφάσισε να μην έρθει. Και έφτασα στην Αθήνα λίγο μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης. Λίγο πριν, 78. Και άρχισα να δουλεύω στο Γιάλιν Φλωρινιώτη. Mm-hmm. Δεν ήξερα ποιος ήταν, δεν ήξερα τι ακριβώς κάνει. Ήταν τότε στο ξεκίνημά του. Σε ένα χώρο που αυτό που έβλεπα σε καθημερινή βάση ήταν κάτι ασύλληπτο, ας πούμε. Κόσμος, ουρές. Τελειώσαμε την πρώτη χρονιά, στη δεύτερη χρονιά πήγε σε ένα μεγαλύτερο χώρο, τα ίδια και εκεί γινόταν. Και εκεί μέσα ήρθε κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης. Αλλάζουμε σελίδα τώρα. Δηλαδή έρχεται ο Μάνος, μου λέει δύο πράγματα, τα παίρνω πολύ στα σοβαρά, μάλλον στα σοβαρά. Ακούω τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος. Για εκείνο το βράδυ λοιπόν που εμφανίζεται στο μαγαζί αυτό, ο Χατζηδάκης με τη Μερκούρη είχε έρθει. Με τη Μερκούρη. Ε? Λοιπόν, εδώ χρειάζεται. Με τον Άρη το Δαβαράκι που. Mm-hmm. Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη διήγηση. Άσπρα σήκωσα πάνια. Στη μαύρη μου καρδιά άσπρα σήκωσα πάνια. Και φτάσα σ' αυτά τα μέρη που κανένας δεν με ξέρει. Φτάσα σ' αυτά τα μέρη που δεν έχει καλοκαίρι. Για σου βρε ξενιτιά που έχεις όλα τα καλά. Στον δρόμο το φάρδι με προσπέρασε η ζωή. Ξενιτιά δίχως ρίζες τα κλαδιά. Κι αν μου δώσες να πιω διψασμένος θα χαθώ. Μια μηδάνια σ' αυτή την ερημιά φύτεψα μια μηδάνια. Κι άλφησε μες στο χειμώνα, μες στα κρύα, μες στα χιόνια. Κι άλφησε μες στο χειμώνα και φερέ ζωή και χρώμα. Για σου βρε ξενίτια που έχεις όλα τα καλά. Στο δρόμο το φαρδί με προσπέρασε η ζωή. Δίχως ρίζες τα κλαδιά. κι αν μου δώσες να πιω, διψασμένος θα χαθώ. Άσπρα σήκωσα πάνια. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στις Ανατολής στα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν άδειο το κεμέρι, μουχλιασμένο το νερό. Στη Μασούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα της ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόι και γενιά βασιλική, αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά κει. Τον κοιτάνε οι Βεδουίνοι με ματιά λυπητερή, κι ο ροκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν ακούσαν οι αρχόντι του παιδιού την αφοβιά, ξεκινάνε λιγουδόντι και με λιονταριού κοροβιά. Απ' τον Τίγρη στον Εφράτη κι απ' τη γη στον ουρανό, κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήθη σαν ακράτητα σκυλιά, και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη φιλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε εκείνο το πρωί, πριν να αφήσει στην κρεμάλα τη στερνή του την νωρί. Δυο γέρικες καμήλες με ένα κόκκινο φαρί, στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης καρτέρι. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα τις δάμασχου τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ, που απ' τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό Σεβάχ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα. Είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70. ένας πιτσιρικάς που τον λένε Βασιλάκη, δεν ξέρω. τραγουδάει σε ένα μαγάζι. Και έτσι με λέγανε, και Βασιλάκη. Και μπαίνει μέσα ο Χατζηδάκης με τη Μερκούρη. Ναι. Και από εκείνο το σημείο αρχίζει να γράφεται ιστορία. Θα έλεγα ναι, μια καινούργια σελίδα η οποία μπήκε και στη δισκογραφία βέβαια και πάει λέγοντας. Αλλά εκείνο το γεγονός δεν ξέρω πώς αντέδρασε, πώς πήρα το σήμα αυτό έτσι, από την κουβέντα του Χατζηδάκη και τις αποφάσεις τις πήρα τελείως μόνος μου. Δηλαδή πέρα από την κουβέντα που είχα, μετά έπρεπε να κάνω κάποιες κινήσεις. Να φύγω από εκεί που εργαζόμουν μετά από κουβέντες που μου είπε ο ίδιος, τα οποία δεν υπάρχει λόγος τώρα. Αλλά ξαφνικά εκεί που δούλευα και έβγαλα και τα χρήματά μου, βοήθησα την οικογένειά μου, πάει λέγοντας. Σταματάω και αλλάζω ρότα. Κάποια στιγμή με ξαναφωνάζει ο Χατζηδάκης, μου λέει... Περίμενε τώρα, γιατί εδώ υπάρχει ένα διάστημα το οποίο είναι σημαντικό. Εσύ λοιπόν είσαι ένας πιτσιρικάς, ο οποίος είναι γλυκιά η εποχή, τα λεφτά είναι καλά, έτσι... Για μια τέτοια ηλικία εμφανίζεται μπροστά σου όντως ένας μύθος. Σου λέει φύγε παιδί μου από εδώ. Έχεις τεράστια φωνή, αλλά δεν έχεις καμιά άλλη επαφή μαζί του. Και εσύ φεύγεις και γίνεσαι επιπλοποιός. Εγώ σταματάω μετά από αυτό το γεγονός. Μου λέει ο Χατζηδάκης κάποια στιγμή θα σε ειδοποιήσω. Με φωνάζει, με ακούει. Και θυμάμαι ένα φίλο μου κιθαρίστα που πήγαμε στο σπίτι του και μου λέει θα προχωρήσουμε κάποια στιγμή, θα κάνουμε και κάποια πράγματα. Σταματάω εγώ τη δουλειά και προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί του. Δεν τον βρίσκω για κάποιο διάστημα μεγάλο. Και από τη στιγμή που έχω φύγει και από την άλλη δουλειά, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω, δεν έχω και τις επαφές με άλλους χώρους, με χίλια δυο άλλα πράγματα για να μπορέσω να προχωρήσω, να βιοποριστώ και... Βρίσκω μια εργασία ημέρας, όπως μου είπε ο ίδιος, κάνε μια εργασία ημέρας, μου λέει. Έτσι. Και βρίσκω ένα επιλοποιείο στην Καλλιθέα που έμενα τότε και πάω και ζητάω εκεί δουλειά. Με παίρνουν, προσπαθώ να επικοινωνήσω με το Χατζηδάκη, τίποτα. Είσαι και τα πετσέρις δηλαδή. Ή φτιάχνατε. Όχι, στο επιλοποιείο αυτό ήταν σε κάτι σαν πολιτήσιμο. Είχα εκεί δουλειά στο ποδαριού, ας πούμε. Έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές μικρός. Έτσι, σε όλο αυτό το διάστημα. Και στη Θεσσαλονίκη. Εκείνη μια ωραία μέρα, χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει ο ιδιοκτήτης εκεί του χώρου και μου λέει: Βασίλη, μου λέει, σε ζητάει ο Μάνος Χατζηδάκης. Παίρνω τον Μάνο, λέω: Κύριε Μάνο, λέει, πού είσαι, λέω: Εδώ, λέω, δουλεύω στο επιπλοποιείο. Μου λέει: Τι έκανες, μου λέει, δεν δουλεύεις. Όχι, λέω: Έφυγα από εκεί. Αυτός δεν το περίμενε, η αλήθεια είναι τέτα, σοκ και γι' αυτόν. Και μου λέει σε παρακαλώ όταν τελειώσει την εργασία σου, ξέρεις συγκεκριμένα το θυμάμαι, να έρθεις λέει από το σπίτι. Πάω στο σπίτι στο Παγκράτη και μαθαίνω ότι όταν επικοινωνούσα εγώ προσπαθούσα να επικοινωνήσω. Αυτός βρήκε το τηλέφωνο της δουλειάς μου μέσα από τη μητέρα μου. Του είχα δώσει το τηλέφωνο της μητέρας μου, εγώ δεν είχα τηλέφωνο. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ναι. Και πήρε τη μητέρα μου, η μητέρα μου του έδωσε πληροφορίες, με βρήκε τέλος πάντων. Και... Του λέω τα καθέκαστα εκεί και μου λέει θέλω να φύγεις, θα σου παραχωρήσω ένα χώρο εδώ και κάποια στιγμή θέλω να σου πω για αυτό το χώρο που με παραχώρησε, είναι ένα τριχιαστικό, το τι έχω ζήσει πριν από λίγα χρόνια. Και άλλαξε από τη μία μέρα στην άλλη η ζωή μου. Πηγαίνω σε αυτό το χώρο όπου ο Μάνος το είχε, γιατί είχε αλλάξει το σπίτι του, έκανε κάποιες εργασίες, γι' αυτό έμπροσαν τον ευρώ. Πάω λοιπόν σε αυτό το σπίτι που είχε τα έπιπλά του και σιγά σιγά τα πήγαινε στο καινούριο σπίτι, στην ανακατασκευή τέλος πάντων, και αρχίζω και κάνω πρόβες καθημερινά μαζί του. Και μετά σε λίγους μήνες παρουσιάζουμε την πρώτη μου συναυλία, γίνεται 2 Απρίλη του 1980 στον Πειραιά με την εποχή της Μελισάνθης, όπου τραγουδάει, πρώτη φορά τραγουδάω με τη Μαρία Φαραντούρη, η οποία έχει τον κύριο λόγο, και δύο παιδιά, εγώ και ο Γιώργος ο Μιχαλισλής, που τραγουδάμε επίσης ρεπερτόριο από εκεί μέσα. Και από εκεί και πέρα μετά το ένα φέρνει το άλλο, η δισκογραφία γίνεται η θεατρική παράσταση, η πορνογραφία που ακούσαμε για την Μπαλάντα των Αισθήσεων, η Μπαλάντα του Αθηνάς, η λαϊκή αγορά, η ρωμαϊκή αγορά που βγάζουμε και άλλα πράγματα. Μια δεκαετία που κάνουμε συναυλίες, ταξιδεύουμε, θεατρικές παραστάσεις. Για πες μας για αυτό το χώρο που έλεγες. Αυτό το σπίτι, Νίκο, πριν από την πανδημία, αυτό το σπίτι λοιπόν το είχα 79 με 82. Μετά πήγα σε ένα άλλο σπίτι, πολύ κοντά στο Μάνο, στην οδό πίσω από το Μαγεμένο Αυλό. Αυτό ήταν πάλι στο Παγκράτη, στην οδό Ερυφύλης. Ερυφύλης 1. Έκασε περίπου 2-3 χρόνια εκεί. Μάλιστα είχε και το πιάνο, το Stanway, το είχε εκεί μέσα, ας πούμε, ο Μάνος. Πριν από την πανδημία, δηλαδή 18. 19 ξεκίνησε. 18. Ναι. Με παίρνει κάποιος τηλέφωνο και μου λέει: Βασίλη, μου λέει, έχω μια ομάδα η οποία ασχολείται με καλλιτεχνικά. Κάνουμε τραγούδι, κάνουμε χορό, κάνουμε θεατρικό και θέλουμε μια συνεργασία μαζί σου, αν είναι εφικτό. Λέω να βρεθούμε, να τα πούμε. Και γίνεται το πρώτο ραντεβού και στο δεύτερο μου λέει: Δεν έρχεσαι από το χώρο μας. Α, ήταν το χώρο αυτό. Το χώρο μας, λέει, να δεις, να γνωρίσεις τα υπόλοιπα παιδιά. Και μου στέλνει τη διεύθυνση και πηγαίνω στη διαδρομή, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: Ερυφύλης 1, είναι, λέω, στον πρώτο όροφο? Μου λέει: Ναι. Λέω, μπαίνοντας, είναι αριστερά η πρώτη πόρτα? Μου λέει: Ναι. Μπαίνω, Νίκο, και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω πώς έγινε. Βλέπω μια διαρρύθμιση. Εγώ τότε ζούσα και είχα ένα στρώμα. Το σαλόνι χωρίζει με αυτές τις τζαμένιες σειρώμενες πόρτες. Στη μία ήταν το πιάνο και στην άλλη το δωμάτιο που εγώ είχα βάλει ένα στρώμα, είχα μια καρέκλα και εκεί ζούσα. Τα παιδιά λοιπόν είχαν επίσης ένα στρώμα εκεί, δεν ήταν το δικό μου βέβαια. Όταν τους ανέφερα αυτήν την ιστορία, δεν μπορούσα να το πιστέψω και εγώ. Πέρασαν 40 χρόνια, πώς θα το πω δηλαδή. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Η σχέση σου με το Χατζηδάκη, η σχέση μυθική σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική δημιουργία, ήταν μια εκρηκτική σχέση. Ήταν βέβαια και τέτοια. Βέβαια, ναι. Παραγωγική όμως. Αλλιώς δεν θα υπήρχε. Κοίταξε, εγώ ήμουν ένας άνθρωπος που, επειδή τη ζωή την πήρα μόνος μου, δηλαδή έφυγα, άρχισα να δουλεύω από μικρό παιδί. Από τη μία είχα αυτή το οποίο άκουγε και πραγματικά είχα πολύ μεγάλη, έτσι, απορία τι ακούω και πώς αυτός ο άνθρωπος μου λέει αυτά τα πράγματα και τι βιώνω με αυτόν τον άνθρωπο. Απ' την άλλη όμως είχε ένα ταπεραμέντο, έτσι, ή μια ηλικία που ήθελα να την εφηβεία μου να τη ζήσω. Δηλαδή έπαιρνα τις μοτοσυκλέτες μου, έκανα τα ταξίδια μου, χανόμουν. Το μεγάλο μου πρόβλημα πάντοτε, πρέπει να ξέρεις, ήταν οι πρόβες. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσες φορές είχε αγανακτήσει ο Μάνος να με βρει στις πρόβες. Δεν μπορούσα να πηγαίνω στις πρόβες. Και όταν πηγαίναμε συναυλίες, πήγαινα κι εγώ, ας πούμε, ή με το Πούλμαν, 9 φορές στις 10 πήγαινα με τη μοτοσυκλέτα. Και τσακωνόμουν κατά καιρούς. Δηλαδή, τσακώθηκα κάποτε που είχαμε πει ότι ήθελε να με βάλει να τραγουδήσω στην Κέρκυρα. Στους αγώνες Κέρκυρας. Μου έβαλε την πρώτη χρονιά, μου λέει: Επειδή είσαι τραγουδιστής, καλό είναι να τραγουδήσεις τα τραγούδια, γιατί όλα τα παιδιά που συμμετείχαν τότε, για τον κόσμο που δεν ξέρει, δεν ήταν τραγουδιστές, απλά ήταν τραγουδοποιοί. Και τη δεύτερη χρονιά που μου είπε να τραγουδήσω πάλι τραγούδια διαφόρων συνθετών, τραγουδοποιών, δεν δέχτηκα και έγινε ολόκληρη φασαρία εκεί, γιατί εγώ δεν ήθελα. Ο λόγος που δεν ήθελα ήταν ότι την ίδια μέρα, στο ενδιάμεσο των αποτελεσμάτων, θα παίζαμε για πρώτη φορά τις μπαλάνες της οδού Αθηνάς. Mm-hmm. Θα παρουσιάζαμε εκεί. Και ήθελα μόνο αυτό να κάνω. Τέλος πάντων, όλο αυτό ήταν όμως τόσο δημιουργικό. Κάποτε, κάποια στιγμή, μας είπε ο Μάνος να μας δώσει κάποια χρήματα για κάποιες συναυλίες που, εντάξει, εγώ τώρα περνούσαμε 3,60. Και τσακώθηκα. Του λέω: Δεν γίνεται, θα μας δώσει κάτι παραπάνω. Και πήγα και πήρα το μέρος των τριών μας που ήμασταν τα νέα παιδιά τότε. Η Έλλη και ο Ηλίας. Η Πασπαλά. Η Πασπαλά και ο Ηλίας ο Λίγκος. Και όταν πήγαμε εκεί λοιπόν να θέσουμε το θέμα, τα συνδικαλιστικά μας, ο Μάνος Έξαρος: Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Βρε Μάνο, λέω, τι γίνεται, κάτι να πάρουμε. Λες και εμένα, όπως και όλα τα παιδιά εκεί, ο Μάνος μας βοηθούσε πολύ, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποια στιγμή το κατέφερα, το κατάφερα με αφορμή, ας πούμε, την, έτσι, το δικό μου πείσμα. Και γελώντας μετά μου λέει, καλά μου λέει, είχατε συνεννοηθεί. Λέω, ναι. Και τι έγινε, μου λέει μετά. Λέω, εγώ επέμενα, οι άλλοι δεν ξέρουν. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς διαχειρίζεται κανείς και σε αυτή την ηλικία, έτσι, έναν, δική σου είναι η έκφραση, τη δανείζομαι για να την αντιγυρίσω, έναν ναρκισισμό που μπορεί να προκύπτει εκ του γεγονότος ότι ένας 20χρονος μιλάει, συναντιέται, δουλεύει με τον Χατζηδάκη, με τον Κάτσο, mm-hmm. με τον Θοδωράκη. Mm-hmm. Υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει? Να πάρει και λίγο το μυαλό του αέρα. Για μένα συγκεκριμένα, προεργόμενος από ένα περιβάλλον και μια σχέση οικογένειας, ο τόπος μου, δεν είχαμε τέτοια εμπειρία ώστε να προβάλλουμε κάτι άλλο. Πηγαίναμε όπως μας βλέπεις. Δηλαδή, αυτό κουβαλούσες μια ορίμανση, κουβαλούσε η οποία μια... ερχόταν από τον τρόπο με τον οποίο... Τα ήθη μας, πούμε, τα ήθη μας, ναι. αυτά δεν μας οδηγούσαν να σηκώσουμε μύτη. Δεν καταλαβαίνουμε κιόλας. Τι θα πει σηκώνω μύτη. Εγώ μην κοιτάζεις αυτό τώρα που διασκεδάζω καμιά φορά και σκέφτομαι τις ιστορίες της που έχουν, είναι χαριτωμένες. Ήμουνα πάρα πολύ... Σου λέω και πάλι, τα αυτιά μου ήταν πολύ ανοιχτά. Όταν βρισκόμουν στην παρέα που έτυχε πολλές φορές, ας πούμε, να συζητάει ο Μάνος και ο Γκάτσος, αυτό έγινε πολλές φορές, δεν άνοιγα το στόμα μου. Η μια φορά που άνοιξα το στόμα μου ήταν μετά από το Καλλιμάρμαρο που, μια φορά, λέμε τώρα, που αστειεύτηκα κι εγώ έτσι ιδιαίτερα, ας πούμε, ήταν όταν τελειώσαμε τη συναυλία που κάναμε στο Καλλιμάρμαρο και ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία, μια εμπειρία μοναδική τότε για μένα, ας πούμε. Πήγαμε το βράδυ όλη μια παρέα, 30 άτομα στο μαγειμένο αυλό. Και καθίσαμε σε ένα τραπέζι, σαν το Αστερίξ το τραπέζι, ξέρεις. Και είναι ο Μάνος και ο Γκάτσος οι οποίοι σχολιάζουν, συνεχώς σχολιάζουν αυτό. Και κάποια στιγμή εγώ, ας πούμε, έτσι αστειευόμενος, λέω, είστε, λέω, σαν τους γέρους του Muppet Show, δεν αφήνετε... Αλλά τόσο, ξέρεις, αυτοί το διασκεδάζαν πιο πολύ από μένα, ας πούμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Όποιος περνούσε τη στοά, τον ήλιο χαιρετούσε. Στο φρουραρχείο έμπαινε, το χαρό συναντούσε. Η σκάλα μου κατέβαινε 20 μέτρα βάθος, σκάλι, σκάλι μαρμαρίνο και ανοιγμένο στάφος. Στη Μέρλιν και στην Κοραή πάνε με ζωνάρια, κι απάνω στην Κεσαριανή σκοτώνουν παλικάρια. Ξεπληθεί η μυρουδιά απ' την κομμανταντούρα. Ρίχτε μια βουφτά βάλσαμο, δάκρυα για λουλούδια και στα μπουτρούμια τόνεσες τις λεβεντιάς τραγούδια. Έχω διαβάσει να έχεις πει και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι αποτυπώνει ακριβώς αυτό που είχες πει όταν είπες ότι όσο αφουγκράζεσαι και διαβάζεις τη μουσική, τόσο πιο κοντά είσαι γνωστικά στην ιστορία. Και εδώ μιλάμε για ιστορία. Ναι. Ζαμπέτας, κατοχή. Δύο μεταφορικά μέσα, είτε βιβλία διαβάζεις την ιστορία, είτε να φυγείται κάποιος, είτε η μουσική, αυτή τουλάχιστον η μουσική που εμείς πρέπει να προτείνουμε, είναι σαν να είμαστε συνεχώς σε επαφή με τη μουσική, με την ιστορία. Και αυτό το τραγούδι προφανώς είναι βγαλμένο από την περιπέτεια του τόπου, έτσι. Βαθιά ιστορικά γεγονότα. Ένας Ζαμπέτας ο οποίος είναι μεγαλείο εδώ, ένας Γιάννης Φιλέρης, ο οποίος ήταν σαλταδόρος ο Γιάννης Φιλέρης. Και θέλω να σου πω μια λεπτομέρεια. Αυτό το τραγούδι έχει ένα βιντεάκι. Αυτό το βιντεάκι, Νίκο, το πήρα ένα κινητό τηλέφωνο εγώ με ένα φίλο μου και πήγαμε και κάναμε κάποια ρεπεράζ τα μέρη αυτά, τη Μέρλιν, από την Κοραή, από την Κεσαριανή, και είναι έτσι της ψυχής μου αυτό. Ήθελα. Πέρα από τη γνωριμία μου με τον Ζαμπέτα, αυτά τα πράγματα με αγγίζουν πάρα πολύ. Είμαστε μια γενιά που σχεδόν ο απόϊχος ήταν στη γέννησή μας, ήταν σχεδόν μας άγγιζε, ας πούμε. Πάμε στο διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον Βασίλη Λέκα. Μεθυσμένο καράβι ο καιρός κι η ζωή ναυαγός που παλεύει στο κύμα να βρει τη στεριά και το φως. Μα εσύ καπετάνος Θεός το τιμόνι κρατάς, το ταξίδι που πας γυρισμός άμα δεν προσκυνάς. Να το ζεις, να το λες, το μπορώ που αλλάζει ζωές. Όλα αυτά που ζητάς είναι εκεί που φοβάσαι να πας. Μη λυγάς. Μεθυσμένο καράβι ο καιρός, το σκοτάδι πυκνό κι ονειρεύεσαι δρόμους στο φως καθαρό ουρανό. Μα τα όνειρα είναι κλειδιά που ανοίγουν κελιά, δεν υπάρχουν στη γη φυλακές να κλειδώνουν ψυχές. Να το ζεις, να το λες, το μπορώ που αλλάζει ζωές. Όλα αυτά που ζητάς είναι εκεί που φοβάσαι να πας. Να το ζεις, να το λες, το μπορώ που αλλάζει ζωές. αφαιρά αφοράς. Αν θα ανοίξουν αντίσμο στον μας θα πετά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Είμαστε μαζί με τον Βασίλη Λέκα. Είχε ρωτήσει ένας συνάδελφος, ο Αντώνης ο Μποσκοίτης, μία ερώτηση την οποία τη ζήλεψα και θα την κάνω κι εγώ. Ποιος είναι ο προπονητής της φωνής σου? Κοίτα, είμαι ειδωλολάτρης. Αγαπώ τους τραγουδιστές. Τους τραγουδιστές της παράδοσης, της λαϊκής μας μουσικής, της δημοτικής μας μουσικής, πάει λέγοντας. Αλλά οι τραγουδιστές που προπονήσανε τον ήχο μου, ο Καζαντζίδης παραδείγματος χάρη, ο Παγιουμτζής που είναι πιο παλί, όλοι αυτοί που ήταν η αλυσίδα της συνέχειας, όλοι αυτοί με μπολιάσανε πράγματα τα οποία τα κουβαλάω στικτοδός βιωματικά, αλλά δεν στέκομαι στα βιώματα. Το έχω πει πολλές φορές, Νίκο, ότι το να ξανακάνουμε να είμαστε τραγουδιστές βιωματικοί, ναι, σε ένα βαθμό ναι, όλοι μας επηρεαζόμαστε. Πρέπει να κάνουμε και μια άλλη ανάγνωση της ερμηνείας. Το τι ακριβώς λέει ο στίχος μας, από πού τις συνθήκες δημιουργήσαν το τραγούδι. Αν μείνουμε στο είδωλο, θα μιμούμαστε τον τραγουδιστή. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, τουλάχιστον. Αν σηκώνει μετάφραση αυτό που έλεγα, πες, λοιπόν, μπορεί να υποθεί ρεμπέτικο σήμερα, ναι, όπως λεγόταν πριν από 100 χρόνια. Πέρα από την τεχνική, όταν δουλέψεις την τεχνική, η ίδια η τεχνική είναι συχνότητες, πώς θα το πω, παράγει, που θα σε πάει εκεί και θα είσαι πιστικός. Δεν θέλουμε να κάνουμε την αποτύπωση σήμερα, όμως είναι πιο δύσκολο αυτό, γι' αυτό έχουμε πέσει πολλές φορές στις διασκευές, στις μεταποιήσεις. Ενώ αν μελετήσουμε, ακόμη και με την παράδοση συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν ελάχιστοι που μπορούν να τραγουδήσουν τις τσαλκάντζες που λέμε, του ρεμπέτικου και της δημοτικής μουσικής. Όλη αυτή η μελέτη σε φτάνει να είσαι πλήρης και όταν τραγουδάς αυτό το υλικό να είσαι πιστικός. Και όσο πιο δουλεμένος είσαι σε αυτό, τόσο πετάς πράγματα. Έρχεται δηλαδή και πώς κάνανε αυτοί, παίρνανε ένα μπουζί, μια κιθάρα και ένα μπαγκλαμά και παίζανε αυτό το πράγμα και ήταν χειροποίητο. Μπορούμε να το κάνουμε έτσι, αν επιμείνουμε και εμβαθύνουμε και μελετήσουμε την ιστορία, την τεχνική αυτών των τραγουδιστάδων, θα μας δώσει πολύ μεγάλη πληροφορία. Δεν είναι μεταπτυχιακό, πώς θα το πω δηλαδή, το να δουλέψει. Συνεχίζει να σε καθοδηγεί, γιατί τώρα πια μετά από 4-5 δεκαετίες μιλάμε και για γνώση, μιλάμε και για ευάθυνση. Αλλά συνεχίζει να σε καθοδηγεί το ένστικτο στη μουσική και στο τραγούδι. Η πλευρά του που έχει να κάνει με την επιλογή λιγάκι, ξέρεις, πολύ γρήγορα, ας πούμε, θα πω αυτό το τραγούδι μου αρέσει, με αυτό το τραγούδι θα ασχοληθώ, θα δουλέψω. Αυτό είναι ένα ένστικτο που είναι αναλύωτο, έτσι. Από εκεί και πέρα, όταν θα πρέπει να προσθέσω μια πληροφορία που έρχεται να κουβαλήσει το παλιό μου και το καινούργιο μου, την εμπειρία μου, εκεί μπαίνει μια πολύ προσωπική δουλειά. Εκεί μπαίνει κυρίως όμως, εγώ ακούω πάρα πολύ το συνθέτη και το στιχουργό. Δεν έχω πάψει ποτέ να κάνω αυτή τη συνεργασία. Παραμένω μαθητής, παραμένω συμμετέχων στην κυριολεξία, ας πούμε. Πάμε όλοι μαζί να χτίσουμε αυτό το πράγμα. Ξέρεις πόσες φορές έχω φάει τα μούτρα μου, ας πούμε, και είχα μια αίσθηση ότι τα ξέρω και τα ξέρω, δηλαδή νόμιζα ότι ξέρω κάτι. Και έρχεται η κουβέντα και το πράγμα πάει αλλού. Γιατί άμα πάρεις φόρα και νομίζεις ότι επειδή έχεις μια εμπειρία και επειδή έχεις τραγουδήσει, δεν ξέρω πόσα τραγούδια έχω τραγουδήσει, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνεις το λάθος. Ειδικά όμως εμείς οι τραγουδιστές που την τελευταία περίοδο δουλεύουμε, πολλά χρόνια μάλλον, όχι τελευταία περίοδο, περισσότερο τα δουλεύουμε στο στούντιο τα τραγούδια, χάνουμε από αυτήν την ιστορία. Δεν έχουμε την ευκαιρία πολλές φορές να πάρουμε το ρεπερτόριο, να είναι 10-15 τραγούδια, να τα παίζεις συνεχώς. Να τα κάνεις σε συναυλίες, σε χώρους που παίζεις, να τα δουλεύεις, να τα δουλεύεις, να τα δουλεύεις και μετά να πας να τραγουδείς και να έχεις το απόσταγμα. Γι' αυτό μπαίνω στη διαδικασία, έχω γίνει καχύποπτος. Πόσες φορές λέω πρέπει να πω αυτό το τραγούδι, τεχνικά πρέπει να το δουλέψω έτσι ή πρέπει να σκεφτώ πολύ περισσότερο από ό,τι σκεφτόμουν πριν, ας πούμε. Που με τη δουλειά μου κάλυπτε ένα μεγάλο κομμάτι. Έτσι λοιπόν, και αυτό είναι κομμάτι εμπειρίας όμως. Να ξέρεις πώς θα το συμπεριφερθείς. Αλλάξαν οι συνθήκες. Αλλάξαν οι συνθήκες σε πολλές πλευρές. Παλιά γράφαμε η ορχήστρα, έμπαινε μέσα η ορχήστρα και υπήρχε ο Μάνος, ο Μίκης, ο Σπάθας. Και είχαμε τη διεύθυνση κατά κάποιο τρόπο. Τώρα πάμε, ο ένας τραγουδάει, ο άλλος παίζει κιθάρα, ο άλλος μπορεί να παίξει την άλλη μέρα. Θέλει αυτό το πράγμα πολύ μεγάλη ικανότητα να μπορέσει να βγάλει τη ζεστασιά του. Λείπει από τη μουσική κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτή την περίοδο. Αυτό είναι το μόνο που με ενοχλεί. Με ενοχλεί. Δεν είναι από τα στοιχεία που με... Το πιάνο φόρτε που λέμε. Υπάρχει η πτώση, υπάρχει η ένταση. Τώρα τα τραγούδια είναι λιγάκι ισοπεδωμένα. Οι ανάγκες στο ραδιοφόνο, η ταχύτηση που ζούμε της εποχής, βάζουν κάποια άλλα στοιχεία τα οποία... Δεν είναι η ανατριχίλα της μουσικής, δεν υπάρχει εύκολα. Στις συναυλίες υπάρχει αυτή η ανατριχίλα. Ναι, ναι, βέβαια. Γι' αυτό έχουμε το live. Μακάρι να μπορούσα να έχω τη δυνατότητα να κάνω τις παραγωγές μου με αυτόν τον τρόπο πλέον. Θέλω πολύ να μπορώ να έχω τη δυνατότητα. Έχεις νιώσει να σε καθοδηγεί το κοινό όταν είσαι πάνω στο σανίδι? Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Εμείς είμαστε οι από πάνω, κάνουμε την όλη ιστορία. Αλλά με ποια λογική, όχι του ειδόλου, αυτά δεν μπορώ ούτε να τα διανοηθώ. Είναι ότι με αφορά αυτό. Και όταν θα πάω να το διεκπαιρεώσω, καλύτερα πάω σπίτι μου. Ενώ όταν θα ανέβω στη σκηνή, θα τραγουδήσω, θα σπαστώ, θα τσακιστώ, θα πρέπει οπωσδήποτε να φτάσω εκεί που νιώθω ότι πρέπει να... Αυτά που λέει το τραγούδι. Τότε το κοινό είναι ένας... διωγγωμένος απόϊχος αυτής της κατάθεσης. Είπες ένα όνομα προηγουμένως, θα φτάσουμε φυσικά στο Μίκη, αλλά είπες ένα όνομα που έχει σημαδέψει καταρχάς τα μουσικά πράγματα και έχει σημαδέψει και τη δική σου ζωή, και όχι μόνο τη μουσική, μιλάω για το Γιάννη το Σπάθα. Γιάννη Σπάθας. Πάντοτε δυσκολεύομαι να ξεκινήσω από πού να ξεκινήσω, ας πούμε. Αλλά είναι και αυτό σημαδιακό κατά κάποιο τρόπο, γιατί η πρώτη μου συναυλία που ανέφερα με τον Χατζηδάκη το 1980, σε αυτή τη συναυλία, την πρώτη συναυλία, ήταν μέσα ο Γιάννης ο Σπάθας. Γνωριστήκαμε μετά από 2 χρόνια. Ήρθε εκεί λοιπόν, μετά από 2 χρόνια αρχίσαμε να παίζουμε. Μας πήρε η Μαρία η Φαραντούρη μαζί. Κάναμε συναυλίες στην Ευρώπη, στην Αφρική, και εκεί δημιουργήθηκε αυτό το. Κοίταξε, εγώ ήμουν ειδωλολάτρης του Σόκρατες και τώρα δηλαδή. Δεν, για μένα δεν υπάρχει ένα τέτοιο αντίστοιχο γκρουπ στην καταγραφή, ρε παιδί μου, της ελληνικής ροκ και όχι μόνο. Έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί, ο Τρανταλίδης, ο Τουρκογιώργης, ο Σπάθας, ο Αντίπας, τι δεν έχουν πει, τι παίζανε και πώς τα παίζουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και εγώ βρέθηκα σε αυτή τη συνεργασία με τον Γιάννη και με τον Τρανταλίδη αργότερα που κάναμε δίσκους και βίωσα στοιχεία τα οποία πρέπει να θεωρήσω τον εαυτό μου τυχερό, έτσι, μέσα από αυτές τις γνωριμίες. Όταν ο Γιάννης μου μιλούσε, ας πούμε, και μου λέγε «Μπιλώνει», μου λέγε «Μπιλώνει, έλα σου μάθω, λέει, να σου παίξω blues». Ακούνω. Εγώ το μεταξύ δουλεύω με τα δικά τραγούδια. Και τι μου έκανε, μου έκανε το εξής βρενικό. Μου λέει, δάγκωσε την κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα τώρα. Άμα δεν, έχεις, δεν τη βάλεις ενισχυτή, δεν ακούγεται, ίσα ίσα που την ακούς. Τη δάγκωνα την κιθάρα στο μπράτσο, στο μανίκι, στο εκεί που είναι οι χορδές, και μου έπαιζε blues. Δεν μπορείς να φανταστείς αυτές οι αρμονικές πώς ηχούσαν μέσα στο μυαλό μου, ας πούμε. Η λεπτομέρεια, το κούρδισμα που είχε ο Γιάννης, ας πούμε. Όταν σήκωνε, ας πούμε, έκανε ένα... Ή όταν έπαιζε το Mountains, ας πούμε. Δηλαδή, φαντάσου ότι αυτά τα παιδιά καταπιαστήκανε με την παράδοσή μας, την κάνανε παγκόσμια μέσα από αυτό. Και ο Παπαθανασίου, βέβαια, που γνωρίστηκα πριν από μερικά χρόνια, δυστυχώς, όλα αυτά τα πρόσωπα, ναι. Και ο Γιάννης μου έδωσε τόσα πράγματα, μου έδωσε τη φιλία του, μου έδωσε την κουμπαριά του. Η καθημερινότητά μας ήταν, γιατί το σπίτι μου, μου βρήκε το σπίτι μου, μένουμε απέναντι. Μέχρι που έφυγε, τέλος πάντων. Δεν είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, νομίζω είναι πρέπει να ασχοληθούμε όλη η μουσική με τον Σπάθα και να τον τιμήσουμε κάποια στιγμή πολύ περισσότερο από ότι... Είναι ακριβές ή είναι έτσι ένας αστικός μύθος, είναι πραγματικότητα ότι κάποια στιγμή που οι Σόκρατες βρέθηκαν φυλακοί στην Ολλανδία γιατί παίζανε σε κάποιο κλαμπ χωρίς άδεια εργασίας, δεν θυμάμαι καλά. Οι Σόκρατες, όχι εγώ. Όχι εσύ, ναι, οι Σόκρατες. Ναι, ναι, ναι, ναι, Σόκρατες, το Σπάθα, ναι, ναι, ναι. Ότι ο Σπάθας στη φυλακή μάθαινε σε έναν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μέσα. Αυτά, ναι, τα ξέρω. Μαύρο, τα ξέρω από πρώτο χέρι. Ναι. Το να σου λέει τώρα, ξέρει, και μόνο σου ήταν ένα άσμα. Αυτό και του μάθαινα blues. Μάθαινε ο Σπάθα. Στον Αμερικάνο, α πούμε, που είναι η λαϊκή του μουσική, α πούμε, κατάλαβε. Τόσο φωτισμένο άνθρωπο, τόσο γερή. Τι μεγαλείο άνθρωπος αυτός, τι ωραίος άνθρωπος. Βυζαντινό μου βλέμμα, αρχαγγελί χορεύανε στο αίμα και ένα τραγούδι μέσα στη φωνή μου μου γύρευε μια έξοδο κινδύνου. Με έναν καημό κοιμάται και ξυπνάει. Να σπείρει τα πελάγι με σιτάρι για να θερήσει το μαργαριτάρι. Κιάνενα και Τρίπολη και Κρήτη, ρίζα μου περηφάνια ψιλορίτη, Σάτουνα και νησιά της αγωνίας, βλέμμα μου μυστική της Ιωνίας. Χαρκινό το τραγούδι μας στο στόμα, τίποτε δεν το θύμωσε ακόμα. Στο στόμα όλος ο κόσμος ψεύτικος του μιας. Όμως το τραγούδι ξέρει που πονάς. Μόνο στο ρυθμό του είναι νόμιμο. Κάνει υπότακτο το κρύβο και το φρόνιμο. Μόνο στο ρυθμό του είναι νόμιμο. Κάνει υπότακτο το κρύβο και το φρόνιμο. Βήμα κι άλλο βήμα, βήματα παλιά. Ο χώρος ανοίγει σαν την αγκαλιά. Κοίτα με στα μάτια πάντα που πάνω. Κράτα με καλά απόψε μην αναλυφθώ. Κοίτα με στα μάτια πάντα που πάνω. Κράτα με καλά απόψε μην αναλυφθώ. Στα δεσμά. Όλη η ζωή μου ένα ξαφνιασμά. Νιώθω πιο δικό μου ό,τι έχασα. Όσα έχω δεν μου κάνουν και τα ξεχάσα. Νιώθω πιο δικό μου ό,τι έχασα. Όσα έχω δεν μου κάνουν και τα ξεχάσα. Κι άλλο βήμα, βήματα παλιά. Ο χώρος ανοίγει σαν την αγκαλιά. Κοίτα με στα μάτια πάτα που πάτα. Κράτα με καλά απόψε μην αναλυφθώ. Κοίτα με στα μάτια πάτα που πάτα. Κράτα με καλά απόψε μην αναλυφθώ. Ό,τι ακούμε είναι από Ασίκη Κοπουλάκη, Μίκης, Μιχάλης Γκανάς και Γιάννης Πάθας ενορχήστρωση. Και ενορχήστρωση ο Σπάθας. Γιάννης Πάθας ενορχήστρωση. Λοιπόν, και πριν που λέγαμε για αυτή την ιστορία με τον άνθρωπο που του μάθαινε blues, είχα πάει πριν από μερικά χρόνια στο Paradiso Club στο Άμστερνταμ. Εκεί τους πιάσαμε, λέει, εκεί τους τραγουδήσαμε εκεί. Λοιπόν, άλλη μια θρυλική συνεργασία με Μίκης Θοδωράκης, η οποία ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς συνεργασία, γύρω στο 83, γύρω στο 85, όπου ο Μάνος και ο Μίκης αποφασίζουν να κάνουν κάποιες συναυλίες, φτιάχνουν κοινή ορχήστρα, βάζουν μέσα τους Σόκρατες με τον Αντίπα τότε, όχι τον Τρανταλίδη, και φτιάχνουν μια κοινή ορχήστρα δεκαμελή πόσο ήταν τότε και κάνουν συναυλίες ανά την επικράτεια. Εκεί στις πρώτες επαφές με τον Μίκη έγινε μια κουβέντα για τους Λιποτάχτες, να τραγουδήσω τους Λιποτάχτες. Στη διάρκεια όμως αυτών των συναυλιών ο Μίκης έπαιζε και κάποια ορχιστρικά θέματα, τα βάφτιζε αζίκικα τότε, γιατί ήταν αυτή η πολυρυθμία. Και μου λέει ο Γιάννης, μου λέει, δεν του λέμε του Μίκη να πάρουμε αυτούς τους αζίκικους να τους κάνουμε, γιατί του άρεσε πάρα πολύ του Γιάννη όλο αυτό το πράγμα. Θαύμαζε και ο Μίκης στο Γιάννη και ο Μάνος στο Γιάννη και το αντίστοιχο. Και μου λέμε την ιδέα αυτή στο Μίκη, ενθουσιάζεται ο Μίκης και δουλεύουμε από το 85. Και γίνεται ο δίσκος το 96. Περάσαν 10 χρόνια. Ρετάλια τα είχαμε, τα παίρναμε, δουλεύαμε. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι αυτό το πράγμα θα βγει. Και έκανε αυτή την υπέροχη δίσκο αναφοράς, έτσι θεωρώ. Και για το θέμα του. Ο Γκανάς έγραψε εξαιρετικά. Γράφει για την ματιά του Μίκη στα γεγονότα της Μύρνης. Ο δίσκος Πουλάκη είναι το γένος μητέρας του. Η περιπέτεια του Μίκη, το ταξίδι του από τόπο σε τόπο, αναφέρεται στην Κρήτη, στα νησιά της Αγωνίας, Ζάτουνα και πάει λέγοντας, ακούσαμε πριν τους δρόμους του Αργέγγελου. Και έρχεται ένας ροκ. Αυτός που είναι ο Σπάθας που εκπροσωπούσε κάτι άλλο, που για αυτούς η μουσική, για αυτούς τους μουσικούς η αγάπη ήταν αλληλένδετη, δεν υπήρχε ας πούμε μέτωπα. Ο κόσμος μπορεί να θεωρούσε ότι με ένα ακούν αυτό, οι άλλοι ακούν το άλλο. Εγώ λοιπόν ήμουν στη σκηνή και από τη μία με δίφθηνε ο Μάνος ή ο Μίκης και από την άλλη πίσω ήταν αυτά τα παιδιά που σου λέω και πάλι ας πούμε. Και έτυχε όλη αυτή η μεγάλη οικογένεια και ο Τρανταλίδης που κάναμε υπέροχους δίσκους. Θέλω να ακούσαμε κάποια στιγμή τα Κάστρα, αυτό που είναι τραγούδι αναφοράς για μένα, του Τρανταλίδη. Ώρες να έχουμε, Νίκο, τώρα πια είναι και να λέμε ιστορίες. Έχεις πει ότι η μουσική που τραγούδησες δεν χρειάζεται μετάφραση σε κανένα μέρος του κόσμου. Το νιώσα, γιατί νομίζω ότι έχουμε μια πολύ, πολύ έντονη επαφή με τη ρίζα και αυτό μας κάνει να επικοινωνήσουμε εύκολα με τους λαούς. Απλά πράγματα. Δεν δανειστήκαμε πράγματα. Και άμα δανειζόμαστε πράγματα στη σημερινή εποχή, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο πιο, ίσως η γλώσσα να κρατάει ακόμα τις διαφορές. Και επειδή έχουμε μια γλώσσα που δονείται και μελοποιείται διαφορετικά, αυτή παραμένει ένα στοιχείο της ισχυρής μας ταυτότητας. Δική σου κουβέντα δεν είναι και αυτή, ότι η μεγαλύτερη φίρμα του πλανήτη είναι οι αρχαίοι ποιητές, οι Έλληνες. Η μεγαλύτερη στάρ του πλανήτη είναι η Σαφώ. Σαφώ. Mm. Ποιος δεν ξέρει τη Σαφώ, ας πούμε. Ποιος δεν ξέρει τον Όμηρο. Ποιος δεν ξέρει τον Αριστοτέλη. Αλλά λέμε τώρα για ποιητές που έτυχε, ας πούμε, να μελοποιηθούν και μουσικά. Η Σαφώ, λοιπόν, που έχουν αμελοποιήσει πολλοί κόσμος και ξένοι, επαναλαμβάνω. Εγώ έζησα μια εμπειρία που δεν το περίμενα, ας πούμε, όταν έκανα μια δουλειά πάρα πολύ ωραία του Κρασιού και του Έρωτα. Όλα τα τραγούδια αυτά είναι αρχαία λυρικά ποίηματα που αναφέρονται στο κρασί και στο έρωτα, ένα στοιχείο, ας πούμε, της ιδιοσυγκρασίας του τρόπου ζωής των αρχαίων, πόση έμφαση δίνανε σε αυτό το πράγμα. Πόσο φωτεινό είναι αυτό, αν φανταστείς, έτσι. Πόσο αισιόδοξο είναι αυτό. Να μιλάνε για το κρασί και τον έρωτα, ας πούμε, συνεχώς. Για να το γράφουν όλοι οι ποιητές οι οποίοι είναι 3.000 ετών. Και όταν ξαφνικά πάμε στο. Α, εκεί είναι, στο Παραντίζο που σου λέω. Στο Παραντίζο. Και σε ένα άλλο φεστιβάλ στην Χάγη, όπου παίξαμε το του Κρασιού και του Έρωτα. Και σε εκείνη τη, στο φεστιβάλ υπήρχαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Είχε πολλές σκηνές. Εμείς με τη Σαφώ δεν ξέραμε πού να βάλουμε τον κόσμο. Σαφώ, δεν είναι. Ποιο Λέκα και ποιο. Το Παπαδημητρίου, το Σάκη Παπαδημητρίου, ο οποίος έγραψε τη μουσική. Δεν μας ξέρανε. Προφανώς δεν μας ξέρανε. Όμως Σαφώ ήταν. Γι' αυτό είπα και την ημέρα, λέω, η μεγαλύτερη στάρ του κόσμου. Υπάρχει αυτή η ιστορία που έχω διαβάσει. Η παλιά Κάλλα, ας πούμε, κατά κάποια έννοια, ναι. Υπάρχει αυτή η ιστορία που έχεις διηγηθεί, την έχω διαβάσει, που δείχνει το σεβασμό αυτών των μυθικών μορφών της μουσικής και απέναντι στον κόσμο και απέναντι στον εαυτό τους κυρίως. Μιλώ για αυτή την ιστορία με το Χατζηδάκι που έχετε πάει να δώσετε μια συναυλία και δεν είναι καμία εικοσαριά άνθρωποι μέσα. Ναι, ναι. Και λέει ο Χατζηδάκης, και ένας να είναι, εγώ θα παίξω. Και ένας να είναι, εγώ θα παίξω. Εγώ είμαι τώρα σφουγγάρι, είμαι 20 κάτι, 22-23 χρόνια το πολύ. Και όταν έρχεται ο δήμαρχος, ήταν εκεί, λέει, κύριε Χατζηδάκη, λέει, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Στην πατρίδα σου ήταν στις Σερές? Όχι, όχι. Στην Κοζάνη ήταν. Κοζάνη. Για κάποιο λόγο δεν είχε επικοινωνία η συναυλία, τέλος πάντων. Και λέει ο Μάνος, αν υπάρχει, λέει, έστω και ένας, θα παίξουμε. Βέβαια, το έχω ξαναδεί το έργο πολύ πιο παλιά με τον Μάνο. Λίγο πριν, μάλλον. Και εκείνη την ώρα έχω πάρει ένα σκαμπίλι που λένε, θετικό, πώς θα το πω. Βγαίνει ο Χατζηδάκης, μετράω από κάτω 21 άτομα, Νίκο. Η ορχήστρα ήταν πιο πολλά. Πώς σας το πω, δηλαδή, ήμασταν 4 τραγουδιστές. Ήμασταν πάλι τα παιδιά, ο Ηλίας, η Έλλη, η Νένα, η Βενετσάνου και εγώ. Και γίνεται μια συναυλία άψογη, αυτό το πράγμα. Λες, ο Μάνος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Περάσαν τα 10 χρόνια ακριβώς και πάω με τον Γιάννη. Οι δυο μας να παίξουμε κιθάρα φωνή. Στο ίδιο μέρος. Στο ίδιο χώρο. Χαμός μέσα. Είχαμε βγάλει και ωραίους δίσκους, δεν ξέρω, τα τραγούδια παίζονταν στο ραδιόφωνο. Βγαίνουμε να παίξουμε και βλέπω αυτή τη λαοθάλασσα, ας πούμε. Και χαριτολογώντας, λέω ότι αυτή την αντίδρασή μου. Λέω, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Αλλά λέω, τι κρίμα που χάσετε μια συναυλία με τον Μάνο Χατζηδάκη πριν από 10 χρόνια ακριβώς και μάλιστα λέω ήσασταν 21 άτομα. Και ένα σηκώνεται και μου λέει, Βασίλη, είμαστε και 21 εδώ. La giornata è sole, aria serena do, o la tempesta, e l'aria fresca, pare una festa, che bella cosa la giornata. αστεράς. Μέρα σκληρή, πάντα εσύ δικάς, πάντα, πάντα ξεχνάς. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό τραγούδι, για μια συγκλονιστική ερμηνεία. Γιώργος Τραταλίδης η μουσική, έτσι. Γιώργος Τραταλίδης, ναι. Ζωή Παναγιωτοπούλου. Η στίχη. Του 1999. Ναι. Τραγούδι. Λοιπόν, έχουμε να πούμε τόσα πολλά, δεν θα τα καταφέρουμε, γι' αυτό δεσμεύεσαι ότι θα ξανάρθεις. Με πολύ μεγάλη χαρά. Να προλάβουμε να στείλουμε όμως χαιρετισμούς και πολύ αγάπη και στο Σάββα τον Κοφίδη και στον Τάκη το Βαβακίδη και τα άλλα τα παιδιά από τη Χάστα. Φτάσατε μέχρι Κούβα, φτάσατε μέχρι Παλαιστίνη. Και πού δεν φτάσαμε, ναι. Α, το προηγούμενο είναι με τον Μποτσέλη. Ναι. Πώς βρέθηκες εκεί? Είναι μια συναυλία η οποία έχει διοργανωθεί από το International Foundation for Greece. Και τέλος πάντων είχα κάνει και άλλη συνεργασία πριν με τον Ανταμό. Αυτή η συνεργασία λοιπόν, όταν ήρθε ο Μποτσέλη, θέλησε να υπάρχει και ένας Έλληνας, γιατί υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι. Απλά να κάναμε και ένα ντουέτο με αυτό το σολεμίο, ας πούμε. Μοιραστήκαμε το κουπλέ ρεφρέν. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Και έχω να θυμάμαι και να λέω τα καλύτερα, ας πούμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι μιας παγκόσμιας αναγνώρισης. Και ήταν θαυμαστές και του Μάνου και του Μίκη, να μην το ξεχνάμε αυτό. Πού θα σε βρει ο κόσμος? Είμαι κάθε Σάββατο στη μουσική σκηνή Χαμάμ, Δημοφόντος, στα Πετράλωνα. Αυτό το κάνω χρόνια, το κάνω και τώρα. Θα είμαστε συνεχώς εκεί. Είσαι μόνιμος καμιά δεκαετία. Δεν το έχω καταλάβει, ναι. Να σου πω, Νίκο. Εκεί μου αρέσει, απλώνω το πόδι μου σε μια καρέκλα, γιατί τραυματιστήκαμε. Τραυματιστήκαμε. Καλά, και το κάζο που πάθανε οι Βραζιλιάνοι, εσύ δεν το πάθες πάντως. Καλά. Εγώ έχω φέρει, εγώ νικάω εκεί, νικάω. Εκεί νικάω. Ναι. Και είναι πάρα πολύ ωραία με μια ομάδα μουσικών, με μια τραγουδίστρια η οποία είναι εξαιρετική, τη Γεωργία Δρακάκη, και εκεί ξεδιπλώνω ένα ρεπερτόριο από αυτά που έχουμε ακούσει. Τελειωμό δεν έχουν τα τραγούδια. Και περιττώ να σου πω ότι δεν υπάρχει ωράριο να πω ότι θα σταματήσω. Όταν νιώθω ότι θέλω να πάω να φάω, σταματάω και μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι έτσι. Σάββατα τι ώρα ξεκινάτε? 9-10? Όχι, 10:30 ξεκινάμε. 10:30. Ναι, 10:30 κάπου εκεί. Όσοι άνθρωποι έχουν έρθει εκεί, έτσι πήραν αυτό το πράγμα που θέλω και εγώ, ρε παιδί μου, να μοιράζουμε, να φεύγουμε χορτάτη από αυτό το πράγμα. Και λέω εκεί μέσα και ρεμπέτικα τραγούδια, λέω και παραδοσιακά, λέω και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Καμιά φορά λέω και τραγούδια που δεν τα θυμάμαι καλά. Και αστειευόμενος έχω ένα φίλο μουσικό, ο οποίος μου λέει: εσύ σωστά το λες, το δίσκο είναι. Φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εγώ εδώ. Εγώ ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ, Νίκο. Να είσαι γερός και δυνατός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Μεσημέρι και τίξε μεσάνυχτα. Έλεγε η μάνα του παιδιού: καμάρι μου, κοιμήσου. Όμως τα μάτια μείνανε του καθένος ορθάνυχτα. Τότε που η ώρα ζύγιαζε, ματσάλι το κορμί σου. Ποιος το λέγε, ποιος το λυπήσε και ποιος να το βαστάξει. Αλλά αργά φεύγουν τα πουλιά και χάσαν τη λαλιά τους. Θερίζουν του προσώπου σου το ευαίμινο μετάξι. Νεράιδες και το υφαίνουνε να δέσουν τα μαλλιά τους. Πάνθυρα σαν βουρμάζεται, θωρά και κόντο στέκει. Γλύφει τα ρόδα απ' τις πληγές, μεθάει και δυναμώνει. Ξέρασε η γη τα σπλάχνα της και πήδησαν δαιμόνι. Σφύρι βαρύ με δύναμη, μένει βουβό τα μόνη. αγαπώ παντού, μα είναι αχαμονό. Και τα σκοτάδια το ξεχνέθουν και σου χνεύουν. Χωσέ Μαρτί Κονδόρα σπάει και χαμηλώνει. Περηφανεύεται, σιγάζεται, θυμάται. Με τα φτερά του τα σκοτεινιάζει ένα λόνι. Απόψε οι δυο συντροφιά στην ταπχή δεν μάθε. Μ' αυτός μπλεγμένος στα μετάξινα δεσμά του, μακρύ κι φουρή με τον πέτρινο κασμά του. Σε νεάριο φίλος και στον πόη σου το μετράει. Γέροντας λαφτής με τα μούτρα πισωμένα, βάρκα φορτώνει με την πιο φτηνή πραματιά. Έχει τα χέρια από καιρό ψηλά κομμένα κι ήθελε τόσο να σου σφάλαγε τα μάτια.